إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في وجوب الصلوات الخمس. Mlango huu unaelezea wajibu wa sala tano. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, as-salatu hiya akadu arkani al-Islam ba'da shahadataini. Sala ndiyo nguzo iliyokokotezwa zaidi ya Uislamu baada ya shahada mbili. Hii ni nguzo ya pili ya Uislamu baada ya shahada mbili. Waqad shuri'at ala akmali wujuhi al-ibada wa ahsaniha, imewekwa sala kwa njia kamilifu zaidi kuliko ibada nyingine na njia nzuri zaidi. Waqad tadhammanat hadhihi as-salatu kathiran min anwa'i al-ibada من ذكر لله وتلاوة لكتابه وقيام بين يدي الله وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير. صلاة imekusanya sampuli nyingi za ibada ambazo ni kumtaja Allah, kusoma kitabu chake, kusimama mbele ya Allah, kurukuu, kusujudu, dua, tasbih, takbir. Yote haya ni ibada mbalimbali na zimo ndani ya sala. Wa hiya rasul ibadati albadaniya, na sala ndio msingi wa ibada za mwili. Wa lam takhlu minha shari'atu rasulin min rusulillahi alayhi salatu wassalam, hakuna sheria yoyote ya mtume yoyote katika mitume ya Allah alayhi salatu wassalam iliyoepukana na sala. Kila sheria ya mtume katika mitume waliopita ina sala, sema tu zina tofauti sala zao na sala zetu, lakini hakuna sheria yoyote ya mtume katika mitume iliyopita alayhi salatu wassalam ila sheria ile ina sala. Waqad faradaha Allahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khatamir rusul lailatal mi'raj fi as-samaa, Allah ameifaradhisha sala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni mwisho wa mitume yote, amemfardhishia hii sala usiku wa Mi'raj mbinguni, usiku ule alipopandishwa mbinguni mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo akafardhishiwa sala. Bi khilafi sa'iri sharai', kinyume cha sheria nyingine. Mambo mengine ya sheria hayakufaradhishwa alipopelekwa mbinguni mtume sallallahu alaihi wasallam aliletiwa wahi. Fadalla dhalika ala adhamatiha wa taakkudi wujubiha wa makanatiha inda Allah. Hilo linafahamisha utukufu wa sala na wajibu wa kutekelezwa sala na daraja yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada hii ya sala, waqad jaa fi fadliha wa wujubiha ala al-a'yan ahadithu kathira, zimekuja hadithi nyingi zinazoelezea fadla za sala na wajibu wake kwa kila mtu. Wujubu al-a'yan au wajibu wake ala al-a'yan, ni kwamba ni wajibu wa kila mtu atekeleze sala. Zimekuja hadithi nyingi zinazoelezea hivyo. Wa fardhiyatuha ma'lumatun min dini al-islam bidharura, ulazima wa sala unajulikana katika dini ya Kiislamu kwa dharura. Hakuna muislamu asiyejua ulazima wa sala. Faman jahadaha faqad irtadda an dini al-islam, mwenye kukanusha sala huyo ametoka katika dini ya Kiislamu. Yustatabu, atatakiwa atubie. Fa intaba, akitubia vizuri. Wa illa, kama hajatubia, kutila biijma'i almuslimin, huyo atauawa kwa itifaki ya Waislamu kwa sababu ni murtadi. Na murtadi, mtu aliyetoka katika dini, hukumu yake ni kuuawa. Mtume anasema man baddala dinahu faqtuluhu, mwenye kubadilisha dini yake hii ya Uislamu muueni. Kwa hiyo mtu akitoka katika Uislamu anatakiwa atubie. Akitubia vizuri anarudi kwenye Uislamu, asipotubia atauawa. Hii biijma.